نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم مونږ ویلو چې دنیا کې دو دریابونه دي او روان دي تر قیامت پورې. یو تا دریاب د علم او د حکمت ویل شي، او بل تا دریاب د جهل او د کفر ویل شي. هر یو کې الله رب العزت خپل خصوصي نعمتونه او احسانات یخی دي د مسلمان لپاره، او هغه بیان کړی دي قرآن کریم کې چې مسلمان په هر یو کې خیر دی او برکت دی. حکم چې د مسلمانانو په نسبت کې دی چې هغه د تعلق د علم سره ساتي، هغه تعلق د ایمان او د عمل سره ساتي، هغه بحر د احساناتو دی، د اعمالو صالحو دی، اغا بحر دا اخلاق و حسن او دے، اغا بحر پا دنیا کی بخیر خواہی او دا ہم دردے دے، چدا غینا بندیان و تڑیر برکات حاصلی گی او دا دی زلونو تا سکون او اطمینان حاصلی گی. داغی پو بو سرا تدی زرنا سے راب کی گی او دیر قوت او تقویت و تحاصلی گی. نبدی کے اللہ رب العزت پہر مقام کی چیادی و ذکر کیے نیو لفظ پکې خصوصی ذکر کئ چې هغه ته حکمت ویل شي. دا داغه ټول علوم او د ټول حسنات او د ټول طاعات یو خلاصه او نچوړ دی او نتیجه او ثمره ده. چدغه د فیض علمنا او د خیر او د برکت علمنا څوک حاصل کی نغیتا داغه په نتیجه کې حکمت حاصل شي. کغه علوم د انبیای کرام همو کغه علوم دو مؤمنانو د هر امت هم او کغه د علماء او د فقها او د حکما او د هر قسم لولي مفسرین او محدثین او مورخین نغیتا دا سمارا ملاو شوی دا چکل آغی پا دغی دریاب دا علم کی چپی والی دیو غپی والی دیو دا غی پا بو باندی سیراب شوی دی دا غی نو تا برودت او یخوال حاصل شوی دی دا غی پا نتیجه کی آغی تا حکمت حاصل شوی دی دغه حکمت چې قران کریم یا یادی پار دی کې دا بغیر د دې علوم او معارفنا او بغیر د الله د کتابونو نه او د انبیا او د سنت نه بل ځای کې نه حاصلېږي. انبیا کرام ته الله رب العزت کله امر کوي یا صفت کوي مونږ ته تعریف یې کوي نوم دغه کوي. داوود علیه السلام په حق کې وی وشددنا ملکه وشددنا ملکه واتینا الحکمت وفصل الخطاب. یو هم موږ له دنیاي عزت ورکړو بادشاہیم و لڑی را مضبوط اکڑیو بلدل امونگا دینی عزت ورکڑیو نو حکمت امول ورکڑیو و فصل الخطاب دا حکمت دا علامی او دا پہچانی دا سمراو نتیجی چاگی تا خلقو سا خلق تداغی دو وجنا حق و باطل معلوم شی رشتیا و دروغ معلوم شی تو کفر و دو اسلام پمینز کے پرخ او پورا امتیاز حاصل شی. دا حکمت اللہ انبیاءو تا ورکڑو عیسیٰ علیہ السلام پا حق کیوئی چلانو پیدا شوئے اللہ مخک مخک حضرت مریم تا اتسلی دا پارا بیانات کولو چتا پریشان مشی تبانی تکلیف نرازی منگ جتا لپدی ناشنا او امر خارق تا عادت نخلاف اولاد درکو نا بدا سی نہیں کنا. ویعلمو الکتابا والحکمت والتورات والانجیل اولا با اللہ دا مخکنا کتاب ورکڑی ازدکڑی بی حکمت بی اولا ورکڑی او دغا سے اسمانی کتابو نے جسم ردی اب ادا سے ولد نہیں چدا پوجبان لی بتاتا دا دنیا پریشانی او ذلت او رسوائی رسی نا اول اللہ حکمت ور کړی دی. حکمت چې چاته حاصل شي او اللہ د دنیا د هر مصیبت نه او د غم نه او د ذلت نه او د رسوایی نه بچ ساتي. دا د حکمت اثر دی. د یحیی علیہ السلام په حق کې ویلو چې الله رب العزت یې غل خو ډیر مخکې ور کړی فَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً مونږه د یحیی علیه السلام له حکمت ورکړو پوره کوالی کې د بلوغ نه مخکې مخکې نبی علیه السلام په حق کې سورته آل عمران کې چې د منافقان ګور ډیر چلباز دی ډیر دو کمار دی تب فیصله کې خطا کوي غلیوی او دی بل پاک سره رامخ کی چې ځن الله سکټ کا غل میرا واستره تمره دوکي کوي تا سره کچرتا توه نراتلې الله طرفنا نو تم بنده تبدی په خپل فریب کې راوستي وي تبدی په خپل چال او منصوبه کې راوستي وي نو تاسو د پاک بندنه له سپرې کړو ولولا فضل الله علیکا ورحمتو لهمت طائفه منهم ان یذلوک یو ډل پکی کنا ټول خو یو شان نه وي یو ډلې خصوصي کمیټي انو میزان تاریخی دی اصلاح او د امن اداغه نقصان کوي فساد اصل کی دا کوي او خلق په نپوی کیږي نوم ته ګوري په نوم باندې خلق دوک کی نبی علیہ السلام هم خلق طویلو چې خلقو زه پوښوما تاسو ماته فیصله راولې کله دوه تنوی کدار سورای او تاسو کې او تن چالاکی ډیر د جبې قوت ول الله ورکړي نو دومره چالاکی او دومره صفائی دا وو چې زپې دوکا شمه چې دا سړی جوړ رښتیا وي دا جی صاحب جوړ رښتیا وي کنه زپې دوکا شمه نو بیا وته وی چې ګورم زه باندې ما زوم غلطی کوم او خطا کیږم چې او فیصله کوم نو په دې مخه شالې گئی چې ما دې او چالاک سړی د پاره فیصله وکړم ولې زه دا غوږ چالاک نه او دا غوږ کلام نه او دا غزه بلیغ او فصیح بیان نه مجبور شوم متاثر شوم او ما دا غ په حق کې فیصله وکړه نو ګورځا مې اغلا د جهنم نه یو ټوکړه جدا کړه هغه خوشحالي کې نه چې ما وګټله مالې ډیگری راکړه نه تاله جهنم درک پیغمبر ویل چې زه خو باندې ما تاسو چې لکی کوي او د خبرو وار چاله نور کوي ریډو لګیای نو اخر زوم دغه سه باندې مو فیصله وکم او فیصله ود الله په نس باندې صحیح نه کنا اول خلا رب العزت ما دغه زه تنپری دي ملمخ کی تنبیه را کوي ما خبري چې وره خیال کو نو چرې الله رب العزت زما په لاس باندې زما د خلې او د جبینه غلطه فیصله نه کوي خو خیر تاسو ته وایم غواړي چې کدا سې وشي بل فرض هغه باندې خوشحالي کینا از یو جاري از یو خپشي په ځان باندې چې دا خو ما د جهنم ټوکړه جوړ کړه چې زما ته درو قسم نه او سوګندونه کول نافقانو دا کار وکړه زګل الله رب العزت وتوي چې اورل داسې و چې ته خطا کولې لیکن په سبحان دې بچوي وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم شکر دې چې الله تعالی باندې کتاب نازل کړې دې او کتاب سره بیا حکمت نازل کړې دې او باغ حکمت کی تا تاغس خولی دی چتا پی نپوی دی وعلمکا ما لم تکن تعلم اغا حکمت کی اغا اشارات تی و بارکات تی و رموز دی او لطائف دی و عجائب دی و غرائب دی چی باغی بل سوک نپوی گی اغا اللہ تا تا خود لی دی وعلمکا ما لم تکن تعلم دا حکمتو کنا چی اللہ نبی علیہ السلام ته خولیو کم بیا نئی نغیتو ملانب العزت حکمت خولی چلنا رب العزت وی ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ. حضرت لقمان خو پیغمبر نو اللہ یو ولی و صالح بندو اس روایات تی پاغی اعتماد نشتا چې الله ولی اختیار ورکو چې لقمان نبوت تخوخ دے که ولایت تخوخ دے دی چیزے عمومی خوبیا فکی ناغوی چی اللہ نبوت خو ډیر گران دے اغیر سولو اغیر لحاظ کولو اغیر پابندی کول دا خو ډیر پال غواړي نی اللہ مالا دا ولایت را کنواری کولو نو ولایت سشیو خالی تا بیچولیو بیک کی وہ سر ولایتو ننا حکمت والا ورکڑے وخدے بندیانو چکم خبر قرآن کڑے دن آگا نکو اے فاقی باندیم او دن ولایت تا پی جانی جسو تا ہوئی اللہ چی پی جانی خوم کا نخوا اللہ ما والا حکمت ورکڑے ہو او حکمت اگو چی قرآن بیاد آگی وضاحتو کو چ ان شکر لله پر حکمت کیلم به خبر ادا چ الله شکریا ادا کوان دلم به خبر زکه چې نعمتونه پتا باندې صحت نشتا به حدا او به انتها نعمتونه دي دلم به خدا خبره چ ان شکر لله دا یو منبع ده دا یو چینه ده چې دین وتا تنور علوم او حکم حاصلی گی ذکر اللہ رب العزت ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام اعلان کرے اخپل قوم تا او دغا سے لئن شکرتم لازیدنکم کتاو دما شکریہ دا کرانو زبا دربان دی عرص زیاد کم دسوشی کمی بنی پکنو داغه دنیا کې مشهور نه دي داغه خلې نه خبر راوتی چې کوم خبرې د پیغمبرانو د خلې نه راوځي او داسې انسان ته محدث ویل شي محدث نه محدث وایي چې د بل خبرې بیانې هغه ته محدث ویل شي ولی هغه ته د الله طرف نه داسې خبرې راځي ځلته د الهام په ذریعہ باندې چې ډېر خیر او برکت دي. نبی علیہ السلام ویلو چې دا په خوانو امتونو کې وو ودې امت کې خو محدث نشته محدثین او کچره وینو هغه به حضرت عمرو چې د جبې نوم کله کله داسې خبرې راوتی دي چ مونږ ته نه فائدہ اخلو ډېر زه خیر او برکت خبر راوته نه به یو پکینو نور محدثین ونو نور به محدثین نه دې ته وی چاته الهام نو لقمان حکیم مو کنه دا محدث دې په خوانو متنو دې د حکمت خبرې کړې دي د فهم خبرې کړې دي یو عزیز ته نه دې کړې ټول دنیا ته کړې دي بیا اور پسې الله وي خبره شروع کړه کوم خبره شروع کړه چې د کومې ضرورت او پټولو خبرو کې پټولو بیانونو کې اړیر علاوه اسبق وو هغه شروع چې هغه توحید د الله او د کوم ځای نه شروع کړه د خپل کور نه چ حق د دعوت ام داز چې الله پیغمبر ته وی چې وا انذر عشیرتک الاقربین لری لری مزه مخکې د خپل نږدې خلکو یاره د دې حق مخکې د کنا الحق للقریب ثم للبعید مخکې دی ویاره ته چې لری لری دین معلومیږي دا چې استاد دین سره سکار نشته تا په خلق باندې سپروانشتان ستا سان لس غرز دی استیمیٹ تی جوڑ کڑے دی لاغید پارا گردی وانزر عشیرت کل اقربین نزدی خلقو یا رواد دی بدن تپوس کی گی چراغ تل اندیرا ننداکار شروع دی حکمت خوشتا دی نکنا دا حکمت نشتا نزدک کار الٹا روان دی خبر می دی پوری کولا چې حکمت ستا وی چې حکمت راشی نو هر شی په خپل ځای شي هر شی ته خپل مقام ملو شي هر شی ته خپل مرتبه ملو شي ځکه دې ته حکمت ویلې حکمت محکم والی ته وی کنه د ازواج مطهرات په حق کې راضی سورته احزاب کې ډیر خطابات کړی دی وتا نو یو خطاب دا کړی چې واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ای ازواج مطہرات روحانی میندو د امت په دې خپل کورونو کې ذکر کوي دسو یاداش کوي زدکړه کوي گردان کوي دوهراول کوي دسو ما یتلا فی بیوتکن دا غی قرآن چستاسو پا دی کورنو کی لستلشی من آیات اللہ والحکمہ دا اللہ یا تنہ دیو دا پیغمبر سنت تیم قیمتی خبری دیم دا علم خبری دیم حکمتی و طویل دا دا طول علمونو میواوا سماراوا چی دنیا تسمر راغلی دا اللہ طرفنا آو نلا رب العزت کله کله زکا داغه علوم داغه هدایات او داغه بیانات او پیغمبرانو داغه دلائل او بینات او حجت او براهین مثال پیش کئ چوا مسلو کلمتن الم تر کیف اللہوی نپوئیگی دی مثال تاو گورام دی که سمر قیمتی علوم دی ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت چی اللہ سنگا خیستا مثال بیان کلی ضربا یدربو پخواب بیان کلی نو مثال بیان کلی دیو کلمی پاکی دیو کلمی چې ډیر اعلی ده او ډیر ارفع ده او ډیر اجلا ده او ډیر اکمل ده او ډیر افضل ده کلمت طیبه دا کلمه توحید یادی کنه کلمه خدای یو ده دا شپه خودی ځان جوړ کړی تما توه یې کنه حدیث کې چې نمبر یې وته لیکلی کلمه خوشتا او نمبر یې وته نشته چې دا هغه ایک کلمه ده دا غا دو کلمه ده دا غا تین کلمه ده خو یې کنه ستاسو خوار سو بوګس دي کنه خدای له جواب ورکوي کلمه یو ادي چې نشپاک جوړ کړي کلمه خو به سیار دي به حد دي او دا پکې نشته چې دا حوله کلمه ده دا دویمه ده دا دریمه ده او که تاسو د دې ټولو بوجو نه کنه دا بوجې چې دي کنه تین تاسو سنو کنه خیر دي کومه درسې ته دې کار پل دي پیدا شپږ کلمې کوم ځای دي چې نمبر وسره لیکلی چې دا اوله کلمه ده دا نمبر 3 کلمه ده دا نمبر 4 کلمه ده دا کوم ځای راغلی دي نو چې نشته نو ولي خلق دوکا کوي ولي د ځان نه نوې دین را باسه یو په موحدین او حق پر زور لګئی چې شی پاک شي دا کودورت نه لري شي دا نحوست تنلری شی دا بدت تنلری شی دا احداث تنلری شی پاک شی پات شی ابل پلاغی پک مندانو وی مندانو نار سلڑی او کار خراب دا اسو گورا دا هر چا ذهن ته چولې ده کنه ستانه به تپوس کوي چې دا کومه کلمه ده وای دا خپل دو پاړه کو نه تپوس وکړه ما زه یو کلمه مانم کلمه توحید کنه د نور ته نمبر نه دی لیکل شي حدیث کې وګوره کوي اګه ته چې راغلی دي نو دا شپږ راغلی دي کنه په سونو راغلی دي زه په دغه خبره نه کوم خو په دې نمبرو کې خبره کوم چې دا نمبر یو سره چالي کلی دي او چا ویلی دي پیغمبر نه ندی نقل صحابه نه ندی نقل خو د دې کتابو او بوتاو نه نقل دي بس الله وی مثال د کلمې څنګه ده لکه یو ونه ده چې ډیره پاک ده ډیره خوشبویه ده ډیره خیستوم ده سره په کتو نه مړیږي اصلها ثابت و فرعها فی السماء تمره مضبوطه ده چې مونډ هغه ښکته رسېدلې چرته ومې زمکې ته سو سره کېږي نه کار څومره د دنیا مو هواګانې او طوفانونه پر راشي او سیلابونه پر راشي خو اصلها ثابت و فرعها فی السماء څنګه اسمانونو کې خورې شوي تؤتیو کلا کل حینن او میوی راولی خدا نا چگنی پا اولی کے پا جمی کے نا هر وقت کل حینن اغا صدی اغا حکمت تے دا داغی میوی دی کنخا چه داغی علم ازدکڑاو کے حفظ دیاو کے پل زبط کی راولی او بیا پاغی باندی خپل صفائی کے او خپل اصلاح پہ کے نو دا سمارات دی باکی حکمتو ندی نو دا قرآن او سنت حکمت دغا دی چې انسان تا خپل شے ملاوشی اصلی چی دے اللہ صلح پیدا کرو دا عقیدہ بسی نظریہ بیسی دے با عمل سنگا کئی دلار او طریقه با پا دنیا کی سی دا اللہ سو صفات تی دا پیغمبر سو صفات تی دا ملائکو سو صفات تی دا قیامت سو خبر آدم دا ټول دا ایمان خبری دی کنا خوا چی دا با اغا طریقه بانده مانی چی کم طریقه بانده کتاب اللہ بیان کری بس دا تا ته حکمت حاصل شو او کدی نه په لالې بل کتاب د مخله درغه او باغی کې د سو مونته نو هغه حکمت نه دی هغه دین نه دی هغه صحیح اسلام او صحیح ایمان نه دی نو ګور څوک چې د دې حکمت نه محروم او چې کوم حکمت الله یاد کړی قرآن کې دیر دایا من خواسی نمونی دی پارس مثالو نووی ومیو تل حکمتا فقد اوتی خیرن کسیرا اللہ وی چه حکمت تا حاصل شو بس بیا دنور سو غم مکو دنور سو طلب مکو دنور سو ارمان مکو ذکر چه اللہ تلوی خیرو انو آپ دیزبک آسمان کی رازی بیا دیر لوی خیر ملاو شو چکه مو خلق ته دا خیر او دا حکمت نه دی ملاو شوی وګوره څوک د حریت تمایل شو خدای نه انکار کوي که خدای وې نو ایدا ودا سکیدو باران ته ضرورت ته ون کیږي دا څنګه خدای دی امن ته ضرورت ته ونشتا خوراک ته او رزق ته ضرورت ته خلق جزان لې پلې ګرځي او نمومی داولی نشتا دی او خیا مونگ تک نوی وی اخده و تا بخپل زانو خوی خو اگه وقت مقرر کرده که نا مده خلق بگلار تبا و برباد شو چلاتی نرک شو اللہ او نپی جندو نرسته چی نسبتو که چی دا زمانه داسی که یا دا اسمان او زمکه داسې کوي دا دا خلق دا سکی او دا دا غټ خلق لگی نو دا والا والا خوری او دا لگی آئی پا دی غذا وقت دی خوا دا ولی تیر حکمت نه نه خبر نو سوک داسی شو چیغی دا اللہ پا نسبت باندی دا عقید او ساتلا چیغم دا مونگ پشانت دی اولادی اشتے زامنی اشتے لونے اشتے دا غد پارو مکان اشتے عرش چی و طویلی شی دا مکان لیکن علی العرش استوا باقی دال تناست بس عرصی جوڑ کل اسمان نوزمکی و مخلوقی پیدا کو شپاگو رضی کی اب یا پا عرش باند کی ناست کب اخپلے چلی او کبلتے والا کی ادا سدی دا تباو برباد شو زګ چې الله ته پاک وې نو د سنه پاک دی چې سبحان الله د دینه پاک دی کنه چې نه جسم شتا بدن شتا نه مکان شتا نه زمان شتا د ارسنه پاک دی چې تا له مکان کو ته خو محتاج دی کنه څنګه چې نن یو انسان محتاج دی او میا شو شو چې راغله دی اکور نه پیدا کیږي اجستړې شو هر وی چې دومره وی چې سرم پنا کړې وي نتا خدای داسې وګاڼه کړه دا د کرایدار فشانته دغه چې یو شی دی هغه محتاج دی محتاج کنه نو داستا علم دی داستا فهم دی داستا شیخی ده چې ځان ته دومره لوی نسبت کوي داستا حکمت ته د خلق محروم او د حکمت نه د خدای په بارکه هغه سوي چې ځان په تباہ او برباد کړه سوک داسی و چرا انبیاء پا حق کی کاغلارو صراط مستقیم تی نرک شو نو پیغمبرانو تی نسبتو نوکلو چی گنات شوید گنات شوید از ایکی خواه دیر چیزان تا دیر لوی نسبت کئی تحذیب والا خلق محذب خلق شکل و شباعت یم د معذب خلق جوړ کړی او علما ته علما نوې ناغي دا وي چې په پیغمبران غناونه شوي دي کنه موسی عليه السلام ګوره بلو ګوره بلو ګوره دا تباہ و برباد دي دوی الله رب العزت یې صفت کوي د انبیاو چې معصوم دي ما غورکړی دي نو چې ما غورکړو نو زما په علم کې هغه پاک دي دا غینه نه مخکې څه ګنا شوی دی رستو ته نه دي شوی نو وړو کې نه لوی معصوم دي کيومن ولادته امه لکه معصوم چې د مور پیدا شي تباغتوم بیا وای چې ګنا کړې کم ځای کړې چې لانو پیدا شوی د دې په حق کې الله نه دی ویلي او د پیغمبرانو په حق کې ویلي چې وا ان اخترتک اے موسی علی السلام ما خوښ کړی نو هغه خوښ کو او دی وی نه زمونږ نه خوښ کوناته نشو غټ کټ سړې وجلو الګیای دا سنور دا ولي حکمت نشته هغه اصل رڼا وته نه دراغلي بس چسی لی دلی دی چسی لی کلی دی نپاگی پسی دی لکیر کا فقیر دی سوک ملیک نمانی نسوک جنات نمانی ملیک نشتوی جنات نشتوی ولی جنات وی ستوی جن پت نیتوی وی دا یو خاریو والا دی یو باندو والا دی دا خاریو کی چکر دی دا انسانان دی او دا بانڈو کی چکر دی دا جنات دی جو راغیتا جنات ویلی دی ولی ویوینو اینانو چرتا پکل کال پس راشی وی چسنگا تاغی نوینی او جنات و تاوی نو آغی تاسم نوینی کنا نو بیا باغی تاس تا جناتو امدا پیسلہ با سوک کئی قاضی شریح بے کئی قاضی شریح خونشتا کنا خوا چاگر دا پیسلہ ہو کی کلبوی نا دا انسان دو قسم صفات تی یو صفات حسن دی صفات طیب دی دا ملائک دی ہوئی دا او یو د انسان ناکار اخلاق دی ناکار عملونه دی خراب نغی ته جنات وی دا ولی حکمت نه دی خبر چې کوم اصل شیو اصل مطلب ورنا واغزین ته نظر اغلی نو بس څوک په یو کنده کې هلاک شو څوک بل کې هلاک شو نو دا یو دریاب دی د علمو چ مخلوق تبہ کدا سمرات ملاوی او دی اللہ بچ ساتھی او دی محفوظ ساتھی چې د حکمت سره تعلقی کلری او کنز دی نو هغه انسان فل خدایم پی جنې پیغمبرانم پی جنې پس ایمانا کې او ملائکم پس ایمانا کې او جناتم جسم را قران بیان کړی نو هغه په صحیح طریقه باندې پی جنې څنګه الله ویلی او چې عمل کوي که خبره کوي نو د حکمت نه کوي ځکه د حکمت نه کوي چې داغه د خبره څوک جواب نشي کوله محکمه خبره داغه څوک رد نشي کوله محکمه خبره نو ځکه ته حق پرسوي په دنیا کې د علماي حق وي او چا سره چې حکمت نشته او په یو په بل پس روان دي یو کتاب راخلی بل کتاب راخلی او تسلی نکیگی تشفی نکیگیم علاج نکیگیم نو بس اللہ وی وسیعلم الذین ظلمو ایمن قلبی انقلبون دا ظالمان با پوشی چی با کما کند که حلاک شو کمی کند تفریوات و تبا برباد شو لیکن آغا وقت ان اللہ پڑ ساتلے دے آغا دا دنیا آخری روز دا او د اخرت لومبه ورځ ده چې پاور باندې باندې پوي شي په خپل ځان باندې چې مونږ خدای حکمت نه محروم شو مونږ خدای علم نه محروم شو مونږ چې کوم ست علم وینو اخو جهل مونږ چې ست ایمان وینو اخو کفر مونږ چې ته خیر وینو اخو شر مونږ چې ست ثواب وینو اخو عذاب هغه وخت کې بیا سکیږي نه چې نه الله او ته معفي وکړي وآخر دعوانا الحمد.